dalej. Na tym kończę krótkie przedstawienie sylwetki Genesisa Porridge'a, a raczej wielowymiarowej istoty, której był ucieleśnieniem. Teraz chciałbym, żebyśmy płynnie przeszli już do normalnego biegu audycji. Genesisowi rzeczywiście to się należało, dlatego że Genesis to się należało. Trudno mi się tak zwracać dosyć wielowymiarowo do Genesisa. No, naprawdę jest odpowiedzialny za kawał alternatywnej, podziemnej sceny, szczególnie jeśli chodzi o industrial i gatunki pokrewne. A teraz już rzecz, która wygląda na lata 90., ale oczywiście ten skład, ten autor, bo jest to pojedynczy artysta z lat 90., tego utworu w latach 90. nie zrobił. Utwór jest 2014 roku, ale brzmi zupełnie, jakby był robiony w roku mniej więcej 95. Dzisiaj nie będzie żadnej piosenki i żadnego utworu Roberta Brylewskiego, ale myślę, że Robert Brylewski, jeśli chodzi o swój elektroniczny okres, to podpisałby się pod utworem Biosphere. Tak się nazywa ten norweski autor elektronicznej muzyki, a utwór nazywa się Novelty Waves. We'll be right back. Biosphere Novelty Waves w annałach migałych w programie trzecim Polskiego Radia. Tak, to program trzeci Polskiego Radia i to jest niesamowite, że tacy wykonawcy jak Genesis Porridge czy Biosphere teraz mogą zostać zaprezentowani na antenie. A tytuł Novelty od razu jako człowiekowi skrzywionemu troszeczkę przez Joy Division, przez zespół Joy Division, od razu mi się to skojarzyło właśnie z utworem zespołu Joy Division, Novelty. No cóż, nie da się ukryć, że czuję jakąś dużą więź z Ianem Curtisem. Jakoś tak wyszło, że emituję dzisiaj w audycji dużo wykonawców, którzy już nie żyją. No tak akurat się stało. Więc może już dość mówienia. Joy Division Novelty, a to dlatego, że Joy Division po prostu emitować należy i powinno być w eterze. Powinien być w eterze ten zespół tak często, jak to tylko możliwe. We'll be right back. What You Gonna Do When It's Over, Joy Division i Novelty w annałach migały. A my płynnie przeszliśmy już, już jest po godzinie pierwszej. To oczywiście program trzeci Polskiego Radia i cały czas w takim nastroju może dosyć, może niezbyt takim kipiącym, niesamowitą energią we wszystkie strony, ale myślę, że w takim nastroju dosyć nocnym cały czas zmierzamy w pewnym kierunku. No właśnie, chciałbym teraz, żebyśmy tę strzałkę czasu jeszcze bardziej skierowali w przeszłość, a to dlatego, że natknąłem się ostatnio na zapowiedź albumu pana Roberta Jaworskiego. Jeśli to nazwisko nic wam nie mówi, to myślę, że taka grupa jak Żywiołak, grupa folk metalowa polska, być może więcej coś może mówić. I Robert Jaworski zdecydował się na krok, myślę, bardzo dobry, który w ogóle kojarzy mi się z tym, co teraz zbiorowo przeżywamy. Dlatego, że pan Robert Jaworski nagrał utwory na lutnie, na późno-renesansową lutnię. A to już łańcuchem skojarzeń, przynajmniej w mojej głowie, łączy się z Dekameronem napisanym przez Boccaccia w XIV wieku. Dekameron, można o tym nie wiedzieć, natomiast akcja Dekameronu dzieje się we Florencji, opanowanej przez zarazę. Tam też siedem pań i trzech młodzieńców chowa się i na 10 dni. I w ciągu 10 dni toczy się właśnie akcja tego dzieła. I to wszystko się powtarza, dlatego że i Włochy, i to, co mamy teraz, i ta lutnia Roberta Jaworskiego, może dość już będę mówił. A teraz przed wami Robert Jaworski w utworze Continuum. Thank you. Robert Jaworski i Continuum Van Nauach Migały. Utwór zapowiadający solowy album artysty. Dosyć ciekawe, muszę przyznać. Ja nawiązałem do tego, co nas otacza, tego, co w wiadomościach cały czas nas bombarduje. I zapytałem się was jakiś czas temu o to, co można dobrego i pozytywnego zrobić przez ten czas wielu nam darowany w prezencie. Szymon ze Słubic napisał, że podczas siedzenia w domu można chociażby nadrobić zaległości muzyczne i książkowe. Zaś stały słuchacz Antoni poleca również książki i zrobienie gruntowniejszych porządków. A jeśli chodzi o muzykę, projekt francuskiego gitarzysty i kompozytora Erika Levy o nazwie Era, który zawiera tenże projekt adaptację średniowiecznych pieśni Katarów. No, my tutaj herezję teraz na antenie rozpowszechniamy, no, ale chyba o tej porze można. Możecie nadal pisać na annaly@polskieradio.pl, jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na siedzenie w domu po prostu. Jakiś czas temu również napisał do mnie Andrzej B, powiem, bo RODO przecież nas obowiązuje, napisał do mnie jakiś czas temu, kiedy zaprezentuje utwory z chłodnej Finlandii. No to proszę bardzo, spełniam życzenia. Grupa Teksti TV fińska. Teksti TV, wydaje mi się, że tutaj chodzi o telegazetę po prostu. W utworze, i tutaj uwaga, bo mój fiński nie jest najlepszy. Tutaj pan Ryszard Tymon Tymański, na pewno jego fińszczyzna, jego język fiński jest bardziej sprawny od mojego. Ale postaram się wymówić tytuł tego fińskiego, piosenki tego fińskiego zespołu. To jest Piritorilta Taivaisen. Myślę, że w miarę poprawnie to zrobiłem, i to jest grupa taka dosyć stoner rockowa właśnie, ale również nie tylko. Ich zdjęcia wyglądają tak, jakby przed chwilą jakieś losowe przedmioty członkowie tejże zespołu, tego zespołu wzięli do ręki. Dobrze, posłuchajmy. Teksti TV, Suomi, czyli Finlandia, Suomi, nie wiem czy dobrze akcentuję, czyli Finlandia, no właśnie, troszeczkę rozruszali nam atmosferę, troszeczkę również tym początkiem utworu panowie z Teksti TV trochę mnie zahipnotyzowali, więc pora się odhipnotyzować. Manam Kora kiedyś zaśpiewała, że czeka na wiatr, co rozgoni... No właśnie, wiatr, który rozgoni chmury, który rozgoni zasłony. A chciałbym teraz przedstawić człowieka, który odwrotnie, który marzy o pochmurnym niebie. Jest to człowiek, którego pali gwiazda, która spadła. Mówię oczywiście o zespole Faith No More i niedocenianym albumie, często King for a Day, Fool for a Lifetime. Kiedyś nie rozumiałem, o co chodzi wokaliście, o co chodzi Mike'owi. Dziś jako 40-latek troszeczkę bardziej rozumiem te teksty, bo jestem tylko człowiekiem. W takim razie Faith No More i Just a Man. No żywiej się zrobiło dzięki panu Pattonowi zdecydowanie. To dobrze. Piszecie na adres annalymałpapolskieradio.pl, bo przypominam, że ta audycja to Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Darek raczy mnie porcją klasycznego rocka, The Reaction. Do klasycznego rocka, mam nadzieję, jeszcze nawiążę, do tych złotych, psychodelicznych czasów, do lat 60. A tymczasem znowu będzie małe nastrojów, zmiana biegu, a to dlatego, że też ostatnio natknąłem się na grupę Rat Crew. Czy to taneczna elektronika? Czy jest to hip-hop? Na pewno widać ogromne zafascynowanie twórców, polskich twórców, bo Rat Crew to grupa polska, latami 90. I taki jest również teledysk do ich utworu Cześć. Ja wiem, że mówienie o teledyskach w radiu jest troszeczkę może nie na miejscu, ale teledysk do tego utworu jest doprawdy niesamowity. Wydawałoby się, że kręcony jest w latach 90. Tutaj w ogóle grupa i wokalista bardzo balansuje na granicy kiczu, ale jednak pewnego pastiszu. Jak to wszystko wygląda, a raczej jak to wszystko słychać? No to posłuchajcie człowieka, który wygląda jak wielki Jolero z lat 90. Wąs, krótko z przodu, długo z tyłu, skórzana kurtka, przedziały PKP i w tym wszystkim Rat Crew i Cześć. Żyć przez tramwajem, wiesz. Jednak byłem sam. Dobrze ci z oczu patrzy, kiedy patrzę w twoje oczy. Inni ludzie są nieważni na tej stacji. A może to był przystanek, nieważne, pojedziemy razem dalej. Niech świat wreszcie zmartwychwstanie. Rad Crew i utwór Cześć, czyli panowie Rat One i Papa Musta. Ludzie z bezbłędną stylówką, absolutnie. Być może niektórzy z was są zaskoczeni takim dosyć dużymi zmianami, jeśli chodzi o stylistykę. Był Genesis Porridge, był Current 93, były eksperymenty industrialne, a tutaj praktycznie pop, ale naprawdę jest to wszystko bardzo spójne, a warstwa wizualna tego utworu jest jego wielkim, wielkim atutem. To zaskoczenie, no to mam nadzieję, że nadal umiem was zaskakiwać, a przenieśliśmy się troszeczkę w warstwie elektronicznej do lat 90., więc może dobrze będzie kontynuować tę podróż znowu w przeszłość. Zespół, który za chwilę wystąpi na antenie, no oczywiście nie na żywo, to Digitalizm, utwór Just Gazing, który nie wiem w jaki sposób, ale nieodmiennie kojarzy mi się z przytulną atmosferą bloków z wielkiej płyty, wielkich osiedli, których wiele jest w polskich miastach, i taką mieloną, zaparzaną kawą po turecku w kubkach z koszyczkiem. Digitalizm, Just Gazing i ciepły kobiecy głos. Zrobiło się tak przyjaźnie i miękko, i właśnie w ten sposób będziemy finiszować annały. Będę ja, przepraszam, bo nie wiem skąd to przyzwyczajenie mówienia o sobie w liczbie mnogiej. Być może Genesis Porridge mnie do tego zainspirował ze swoim pandrogenicznym projektem, który tworzył wraz ze swoją partnerką. No kto wie, przecież świadomość może być oddzielona chyba od ciała, nie wiem, no wiele traktatów mistycznych o tym mówi, ale ja nie o tym przecież miałem mówić, a o właśnie tym miękkim zakończeniu, bo tak chciałbym się pożegnać dzisiaj. Grupa, która za chwilę zagra, nazywa się Shocking Blue. Końcówka lat 60., początek 70., tym razem nie Stany Zjednoczone, a Europa. Holandia, Haga. Sam szczyt wtedy rewolucji obyczajowej, społecznej, rewolucji świadomości również. Shocking Blue, być może ta nazwa niewielu osobom cokolwiek mówi, ale być może część z was zna taki utwór zespołu brytyjskiego popowego Bananarama pod tytułem Venus po angielsku, ale wcześniej niż Bananarama właśnie zespół Shocking Blue ten utwór wykonywał. A dlaczego Shocking Blue? No i jeśli można zobaczyć zdjęcia tej grupy, no tutaj chodzi o oczy wokalistki. A ten utwór, który za chwilę wybrzmi, nazywa się Send Me a Postcard. Shocking Blue, Send Me a Postcard. Wspominałem w audycji wcześniej o filmach i inspiracjach filmowych, o Big Lebowskim. Myślę, że ten utwór, który wybrzmiał zespołu Shocking Blue, idealnie pasowałby do pewnego filmu, który wywarł na mnie swojego czasu ogromne wrażenie. Mówię o filmie Las Vegas Parano. Idealnie ta piosenka, idealnie ten utwór wpasowałby się w ścieżkę dźwiękową do tego filmu. I w tym klimacie zostaniemy. Zaczęliśmy audycję, zacząłem audycję od upadającego Babilonu, od upadającej wieży. Ale to zawsze początek czegoś nowego, żeby coś nowego się narodziło, coś musi starego odpaść. Dlatego może po prostu przestanę mówić i zaprezentuję nowy porządek, The Fifth Dimension, i dwa utwory, w zasadzie dwa teksty, które zawsze są obok siebie. A jakie to będą teksty, jaki to będzie utwór, może nie będę tego tak bezpośrednio przedstawiał. Posłuchajmy. Misty Christmas. optymizm, nowa energia. You've got to feel it. Ja poczułem. I z tym optymizmem i z tą nową energią was zostawiam. Dziś słońce naprawdę pięknie świeciło i powietrze w Warszawie również było całkiem znośne. I w ogóle wszystko będzie dobrze. Było mi niezmiernie miło gościć w waszych odbiornikach i w waszych uszach. Michał Migała. Kłaniam się. Program realizowała pani Grażyna Oczkowska. Nadzorowała go Aleksandra Budka. Wspominałem o powietrzu coś, prawda? Air. Don't be light. Optymizm. Przestrzeń. Kosmos. Cześć.